yang kau ucapkan, kata cinta yang memabukkan, telah menyiram hatiku yang mendamba rasa cinta yang sesungguhnya. Perayu, perayu, perayu, perayu cinta. Ku terpedaya. Sikapmu yang menggoda, sikap manis yang menggairahkan, telah mengisi hariku bersamamu tanpa adanya kebimbangan. Perayu, perayu, perayu, perayu cinta. Ku terlena, ku terpedaya. Ku terlena, ku terpedaya, ku terpedaya. Perayu, perayu, perayu.